kukupa moyo ni takupa roho. Yani mwili mzima ningekupa gari ningekupa doo. Ila mino sina na ukizidi sana nitakupa roho. Unibebe mzima ukitaka hapa tutajaza ndoo. Natamani waishe la baby uvae upendeze na ulivo chombo kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae tufike mbali baby we, baby we. Ayago baby ringa kija uwa baby minta kukinga. Bairando pasipinda kirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa kija mwa baby minta kukinga. Bairando pasipinda kirudi kwa nyuma na kukinga. Yani I wish leo tulewe mpaka tubebwe. I wish imwone wapa kiluka debe. Yani I wish mwitenda sipu waiwe jeje. I wish our wedding, our wedding. Baby ono nafura uwe unara. Wenye chuki watazira, watafupa, watakosara. Pasiki nimo, unapokwenda baby na mimi nimo. Taratibu konyuma kuna shimo. Utandundosha we paka mapepe, shilole wambia wache kitete. Joto jipepe, tulimkisha tule mpepe. Ayago, baby ringa, kija mwa baby minta kukinga. Bairando, pasipinda kirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago baby ringa kija mwa baby minta kukinga. Bairando pasipinda kirudi kwa nyuma na kukinga. Yani I wish leo tulewe mpaka tubebwe. I wish imwone wapa kiluka debe. Yani I wish imwitenda sipu haibu.